Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pogoda w Polsce poprawi się przed środą, na razie ma wiać. Oglądaliśmy go na deskach teatrów i w głośnych filmach, zmarł Władysław Kowalski. Ulicami Barcelony przeszła manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii. Silny wiatr osłabnie w ciągu najbliższej doby. Wciąż obowiązują ostrzeżenia dla województw na północy Polski oraz na wschodzie kraju. Jak wynika z danych z wieczora, w wyniku wichury zginęły 2 osoby, 12 zostało rannych. Służby podsumowują działania tylko w Wielkopolsce. Strażacy interweniowali ponad 500 razy. Najpoważniejsza sytuacja była w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Zastępy wyjeżdżały tam aż 120 razy, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Karol Kędzierski. W głównej mierze interwencje dotyczyły powalonych drzew i złamanych gałęzi. Takich zdarzeń mieliśmy ponad 300. Zerwane linie energetyczne, niestety 70 przypadków interwencji wielkopolskich strażaków dotyczyło uszkodzonych budynków mieszkalnych oraz 20 uszkodzonych budynków gospodarczych. Na szczęście nie odnotowaliśmy, nie uczestniczyliśmy w zdarzeniach, w których ktokolwiek by ucierpiał. Silny wiatr powoduje cofkę wód z Zalewu Wiślanego. Zagrożony jest Pasłęg, bo rzeka Wąska wciąż jest powyżej stanu alarmowego. Wysokość rzeki Wąskiej, która tak mocno wylała podczas wrześniowej powodzi, wciąż budzi niepokój mieszkańców i władz Pasłęka. Oby nie padał deszcz, obawia się burmistrz Wiesław Śniecikowski. Jeśli będzie ten deszczyk minimalny, to się nic nie stanie, ale jeśli będą to opady intensywne, to będziemy musieli walczyć. Już walczymy w tej chwili. W mieście ułożone są rękawy przeciwpowodziowe i worki z piaskiem. Tak samo zabezpieczone zostało kilka domostw na Wyspie Nowakowskiej i w Suchaczu. To zagrożenia miejscowe, tłumaczy burmistrz Tolkmicka Andrzej Lemanowicz. Na razie jest to miejscowe. Zobaczymy, jak będzie podnosił się poziom wody w zalewie. Sytuacja na Żuławach Elbląskich jest trudna, choć stabilna. Woda w kilku miejscach sięga poziomów alarmowych. W wielu przekracza ostrzegawcze. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Według prognozy IMGW silny wiatr powinien opuścić Polskę w nocy z poniedziałku na wtorek. Synoptyk Grażyna Dąbrowska informuje, że odpowiedzialny za obecną pogodę niż przemieszcza się za wschodnią granicę Polski. To spowoduje, że związany z nim front przesunie się na południe. Do nas prościusieńko z północy napłynie powietrze arktyczne, co oznacza spadek temperatury, przygruntowe przymrozki, no i oczywiście opady deszczu. Będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej lub samego śniegu. Pogoda ma się poprawić na 1 listopada. Nie żyje Władysław Kowalski. Aktor zmarł wczoraj, miał 81 lat. Był jednym z największych aktorów, który zagrał w sztukach wyreżyserowanych przez wybitnych reżyserów, podkreśla prezes Związku Artystów Scen Polskich. Olgierd Łukaszewicz mówi, że Władysław Kowalski miał specyficzną osobowość. Osobowość tak wydaje się krucha, bardzo delikatna, neurasteniczna, a jednak mająca w sobie niezwykłą siłę przyciągania. Żegnamy kogoś, który jest symbolem jakiejś epoki. Władysław Kowalski zadebiutował w 1959 roku. Był aktorem teatralnym i filmowym. Występował w serialach, m.in. Kolumbowie, a także w Stawce Większej niż Życie. Pojawił się też na dużym ekranie. Zagrał m.in. w filmach Wajdy Pokolenie, Kanał Katyń czy W podwójnym życiu Weroniki Kieślowskiego. W ostatnich latach widzowie mogli zobaczyć aktora m.in. w Ekscentrykach Janusza Majewskiego, Paniach Dulskich Filipa Bajona, produkcji Łukasza Palkowskiego Bogowie czy w filmie Małgorzaty Szumowskiej Body Ciało. Ponad milion osób manifestowało w Barcelonie na rzecz jedności Hiszpanii, twierdzą organizatorzy demonstracji. W ocenie policji 300 tysięcy. Marsz został zorganizowany 2 dni po ogłoszeniu przez kataloński parlament niepodległości regionu i dzień po wejściu w życie 155 artykułu konstytucji zawieszającego katalońską autonomię. Hasłem manifestacji było: wszyscy jesteśmy Katalonią o rozsądek i zgodne współżycie. Alex Ramos, przewodniczący Katalońskiego Stowarzyszenia Cywilnego, organizatora przemarszu, zapewniał, że manifestacja została zorganizowana nie w obronie zawieszenia autonomii, tylko na rzecz zgodnego współistnienia w regionie. Apelujemy o znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Październikowe wydarzenia przypominają zły sen, który mieli wszyscy, na pewno my, ale myślę, że również zwolennicy niepodległości. Uczestnicy manifestacji skandowali hasła na rzecz uwięzienia Carlesa Puigdemonta, odsuniętego od władzy przywódcy Katalonii. Hiszpańskie media donoszą, że jest już gotowy nakaz aresztowania dla polityka i jego najbliższych współpracowników. Może grozić im do 30 lat więzienia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.

10,5 minuty po 6 poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Witamy, kłaniamy się Państwu. Pani Marzena podpowiada, że dużo lepiej się wstaje, zdecydowanie dużo lepiej. No już, no nie, już tak się przeciera, rzeczywiście troszkę już jest jaśniej. No i zaczynamy nowy tydzień i zaczniemy ten nowy tydzień od rozmowy. Za chwilę w studiu pojawi się gość, porozmawiamy o tym, co się dzieje w pogodzie. Orkan Grzegorz, no i jego skutki. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzek nie dam złapać się na złość. Nasze ulice Nie dam cielą strom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice Nie dam się mostro. Polsko i Krzysztof Zalewski. Prawie 14 minut po 6. Zapraszamy do trójki. I tak jak obiecałem w studiu, gość, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będziemy mówić o skutkach. Orkan Grzegorz wczoraj wiało mocno. Dziś rano ci, którzy się obudzą, to też zobaczą, że ciągle wieje. No i są skutki. Przede wszystkim zacznijmy od tego, od osób poszkodowanych, bo wiemy, że mamy i osoby ranne, i mamy także niestety dwie ofiary śmiertelne. Tak, ten najbardziej tragiczny bilans to dwie osoby, które wczoraj zginęły w wyniku ataku żywiołu i wzrosła liczba osób poszkodowanych. To jest 16 osób, w tym 6 strażaków. Natomiast, tak jak pan powiedział, dzisiaj jeszcze będzie zgodnie z zapowiedziami synoptyków wiało i to dosyć jeszcze mocno. Dla 8 województw w dalszym ciągu są wydane ostrzeżenia. Najsilniejszy wiatr dochodzący nawet w porywach od 80 do 90 km na godzinę będzie wiał w tej wschodniej i centralnej Polsce. Nieco słabsza siła wiatru zanikająca na południu i w paśmie województw centralnych, stąd też jeszcze dzisiaj przed nami wiele, wiele pracy. No wiemy, gdzie będzie wiało w ciągu dnia, ale wiemy też, gdzie wiało wczoraj i jeśli mielibyśmy zapytać o takich najbardziej poinformowanych ludzi, to oczywiście strażacy przede wszystkim mają zbiór tych informacji i wczoraj gdzie było najtrudniej? Po raz kolejny sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Ten front atmosferyczny wkroczył od zachodu. Początkowo w godzinach rannych najsilniej wiało w części województw północno-zachodnich, zachodnich i południowo-zachodnich. Natomiast patrząc na statystykę, to najwięcej pracy wczoraj mieli strażacy w paśmie województw południowych, w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim. W całej Polsce tylko wczoraj, czyli mówimy o ostatnich 24 godzinach, jest to bilans 7900 interwencji Straży Pożarnej, które związane są tylko i wyłącznie z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, bo proszę zwrócić uwagę i tutaj pragnę przypomnieć, że w wielu miejscach ten silny wiatr był połączony z bardzo intensywnymi opadami deszczu, stąd też to były połączone zjawiska. Natomiast siła wiatru była na tyle duża, że wiatr uszkodził 1114 budynków, w tym ponad 850 budynków mieszkalnych. To zawsze priorytet naszych działań ratowniczych. Proszę zwrócić uwagę, że zerwany dach i opady deszczu to dodatkowe straty. Stąd my zawsze tutaj koncentrujemy się na pomocy ludziom w zabezpieczaniu tych budynków. My nie tylko przyjeżdżamy z własnym sprzętem, ale również i z własnymi materiałami, żeby skrócić ten czas oczekiwania pomocy. Przywozimy własne folie, plandeki, to już pewien standard w ostatnich kilku latach, który stosujemy, żeby jak najszybciej tym, którzy wymagają tej pomocy, pomóc. No właśnie, gdyby pan mógł powiedzieć tak bardziej obrazowo, bo pan mówi 8 tysięcy, prawie 8 tysięcy interwencji w ciągu 24 godzin. Na czym one polegają? Jak wyglądają takie akcje? To przede wszystkim prawie 6 tysięcy drzew, które wczoraj wiatr powalił na ulice, drogi, szlaki kolejowe. Występowały duże utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. To nie tylko leżące drzewa utrudniające podróżowanie, ale również i zerwana sieć trakcyjna. To przede wszystkim jak najszybsze usunięcie, udrożnienie danego odcinka drogi. To również czasami konieczność udrożnienia, żeby dojechać do miejsc, gdzie tej pomocy potrzebują ludzie, chociażby z uwagi na zerwane dachy. Proszę zwrócić uwagę, że to kolejny atak żywiołu w tym roku. To nie tylko ogromne straty, jak i zarazem przede wszystkim ofiary w ludziach w sierpniu, ale również i początek października. To 20 parę tysięcy interwencji polskich strażaków. To są już pewne standardy, natomiast o wielkości tej operacji ratowniczej, która była wczoraj i ona jest kontynuowana, prowadzona, niech świadczy chociażby jeszcze liczba, że tylko wczoraj w całej Polsce przy usuwaniu skutków cyklonu Grzegorz pracowało ponad 43 tysiące strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. To pokazuje skalę i wielkość nie tylko tego zjawiska, ale zaangażowania naszego, ale po to jesteśmy, żeby każdemu, kto wymaga tej pomocy, pomagać. To jeszcze powiedzmy o tej złożoności zjawisk, bo mamy i bardzo silny wiatr, silne opady, mamy do tego jeszcze cofkę. Jak sobie radzą strażacy z tym wszystkim? To jest sytuacja, która występuje po raz kolejny, jeśli chodzi o zalew Wiślany. Wczoraj między innymi w województwie warmińsko-mazurskim, w okolicach miejscowości Stegny, Pasłęk i Suchacz, strażacy umacniali wały przeciwpowodziowe właśnie poprzez fakt, że woda z zalewu Wiślanego przy tak silnym wietrze jest wpychana w głąb, co powoduje wzrost poziomu wody. W tej chwili nie ma tam zagrożenia, ale budynki, które były zagrożone, są zabezpieczone. To są standardowe działania zawsze przy tego typu zjawiskach atmosferycznych. Natomiast musimy mieć świadomość, że tak jak już powiedziałem na początku, początku naszej rozmowy, tego typu zjawiska jeszcze będą występować. Ja zawsze powtarzam podczas tego typu spotkań, że silny wiatr stanowi lub też może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. I pamiętajmy o jednym. Dzisiaj wieje, bardzo mocno wieje i kiedy jesteśmy na powietrzu, nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi, po to, żeby uniknąć tych tragedii, do których między innymi doszło wczoraj. Jesteśmy w takim specyficznym momencie, tuż przed dniami, w których będziemy odwiedzali groby bliskich. Wiemy, że w Gdańsku są zamknięte cmentarze, one często są zalesione. No to też pewnie ostrzeżenie. Wczoraj władze Gdańska i również kilku innych miast, między innymi w województwie wielkopolskim, wyłączyły cmentarze z możliwości odwiedzenia ich. Podobnie było bodajże z Parkiem Olipskim. To są działania prewencyjne, natomiast sądzę, że każdy z nas powinien to zrozumieć. W ciągu najbliższych kilku godzin sytuacja pogodowa będzie się stabilizować, natomiast nie można przewidzieć. Wiatr łamie nie tylko, tak jak niektórym się wydaje, stare drzewa, ale również i drzewa zdrowe. To jest ogromna powierzchnia, na który oddziałuje wiatr, mówiąc o koronie drzew. Ten środek ciężkości jest przesunięty, stąd też przy tak ogromnej sile wiatru nawet zdrowe drzewa są łamane i, tak jak powiedziałem, stwarzają określone zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. To jeszcze jedno pytanie o to, czy jak wygląda dostarczanie prądu, bo wiemy, że na pewno są gospodarstwa domowe, które w tej chwili prądu nie mają. Wczoraj w ciągu dnia, zgodnie z danymi, które były podawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prawie 300 tysięcy gospodarstw domowych było pozbawionych dostaw energii. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na godziny wieczorne ta liczba spadła do ponad 107 tysięcy. Najwięcej wyłączeń, braku dostaw jest obecnie w województwie mazowieckim, a także małopolskim i dolnośląskim. Energetycy na bieżąco przywracają tutaj dostawy. Natomiast przy okazji chcę tutaj powiedzieć, że wczoraj w wielu miejscach, między innymi w województwie wielkopolskim, strażacy, wykorzystując agregaty prądotwórcze, zasilali respiratory, do których we własnych domach są podłączone osoby chore. To było bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Takie urządzenie ma akumulator umożliwiający podtrzymanie pracy przez kilka godzin, ale w przypadku braku dostaw energii to nasze działania, to już są pewne standardy naszych działań, ale też właśnie to jest połączone z brakiem dostaw, nasze działania w wielu miejscach, w tak być może, jak niektórzy mogą określić, nietypowych sytuacjach. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. 22 minuty po 6. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. The devil took my hand and said, come along with me. Well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, and the devil took my hand and said, something you should see. Mm-hmm.

W całym kraju strażacy interweniowali ponad 7900 razy, zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Rano wznowione zostaną poszukiwania żeglarza na jeziorze Sulińskim. Mimo silnego wiatru i dużych fal po południu 2 mieszkańców Krakowa wypłynęło łodzią z wyspy Energetyka w kierunku Zapory. Jeden z nich wypadł za burtę. Żeglarz, który pozostał na łodzi, został uratowany przez bieszczadzki WOPR. Z jego relacji wynika, że rzucił koledze koło ratunkowe. Jednak z powodu ciemności trudno było zlokalizować to miejsce. Akcję ratunkową utrudniał wyjątkowo silny wiatr. Poszukiwania przerwano wieczorem. Legendarny Wis wraca do produkcji. O przedwojenny pistolet upomnieli się kolekcjonerzy. Pierwsze egzemplarze powstały w radomskiej fabryce broni ponad 90 lat temu. Polacy i Niemcy przed i w czasie II wojny światowej wyprodukowali w sumie około 400 tysięcy Wisów, mówi Tomasz Platos, konstruktor z fabryki broni. Pierwsze sztuki trafiły do oficerów polskiej armii. Pistolet. Na ówczesne czasy był to pistolet innowacyjny. Nasuwamy na szkielet. Posiada ergonomiczny chwyt, jest łatwy w obsłudze, niezawodny, bardzo bezpieczny. Żołnierz mógł polegać na tej broni bezwarunkowo. Pierwsze nowe Wisy opuszczą fabrykę broni w Radomiu w drugiej połowie przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No dziś, jak słyszeliśmy, przede wszystkim wietrznie. Będzie pochmurno i deszczowo. Większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem, a także opad krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich i w górach będzie padał śnieg. No i teraz wiatr. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach do 70, na wschodzie w porywach do 85-90 km na godzinę, a lokalnie do 100. Wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Temperatura od 4 stopni w Wałkach, 5 w Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 6 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, do 7 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18:45. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię po polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Autopromocja. O, słuchacz napisał. A u mnie w biurze na zegarze jest 7:14. Zmieniać czy nie zmieniać? Ja bym trochę zmienił, wie pan, bo jednak jest 6:34. Na stare pieniądze 7:34 właśnie. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Oh, you've seen enough to know it's true. Za 22 minuty będzie 7, proszę pamiętać. Czas na przegląd prasy. Krystian Henke, dzień dobry panu. Dzień dobry. No a to, czym gazety się dziś zajmują, to tak, jeśli chodzi o wspólny mianownik, raczej Katalonia i raczej kontuzja Roberta Lewandowskiego. Oj, tam kontuzja zaraz. No właśnie, kontuzja lewego, Polak nie zagra jutro w meczu Ligi Mistrzów. No, a przy okazji w przeglądzie sportowym także o tym, jak Łukasz Piszczek bał się dokładnej diagnozy i nie świętował wcale awansu. Te kontuzje to rzeczywiście zmora, coś, czego no, nie da się w pewnym sensie uniknąć, albo nie zależy to tylko od nas, bo grać trzeba do końca sezonu na pełnych obrotach, a mundial tuż po zakończeniu sezonu. No, trzeba liczyć na szczęście i tego się trzymajmy. O kontuzji Roberta także w Polska The Times dziś, no i w innych gazetach. Wolałem nie ryzykować, stwierdził piłkarz, który musiał opuścić boisko i to chyba rozsądne. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Katalonia? Katalonia też oczywiście dziś w prasie sporo. Republika pod flagą Królestwa. Katalonia ogłosiła w piątek niepodległość, ale z budynku rządu regionalnego nie usunięto symboli Hiszpanii. Madryt przejmuje kontrolę nad prowincją. Czytamy w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej rząd Katalonii ugina się przed Madrytem, a 500 000 zwolenników pozostania Katalonii w Hiszpanii przeszło w niedzielę po południu ulicami Barcelony. Wiatr wieje, ale czy to jest wiatr zmian w Europie? Chyba nie. Zapytamy o to Ewę Wysocką, która jest w Barcelonie i połączymy się za godzinę. Czuć już też klimat zbliżającego się święta, wspomnienia. Także dziś w tygodnikach Życie po śmierci w Newsweeku, ale przy okazji także wprost ostrzeżenie, choć na okładce osoby, które odeszły, znane niedawno, a tu Jerzy Zięba jak szarlatan terapeuta zwodzi chorych, to wprost, to jeszcze dodam, że w sieciach prawdy Małgorzata Wasserman, wywiad, szczera rozmowa, jak anonsuje ten tygodnik na okładce, a w tygodniku te rzeczy Wojciech Cejrowski, który mówi, że Polsce potrzebny jest wieki dajło. PiS szuka komfortu, a mnie to nie interesuje. Wracając do dzienników, a no tu wspomnienia Marka Grechuty, jaki był naprawdę tu, czyli w Polska The Times. Co poza tym? No, szykują się te zmiany w rządzie i to też widać w gazecie. Po pierwsze, strajk krokodyli, łzy ministra, dziennik Gazeta Prawna pyta, czy ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, służba powołana do kontroli bezpieczeństwa transportu w Polsce, wbije gwóźdź do politycznej trumny ministra Andrzeja Adamczyka. No, jest on wymieniony w gronie tych, którzy mogą opuścić rząd. Dziś kilkuset inspektorów rozpocznie protest na drogach. Kulminacją będzie listopadowa manifestacja przed Sejmem. Pisze dziennik, ale także, uwaga, bo to jest rzecz, która wraca jak bumerang. Cepik rusza, nie wiem, czy pan słyszał, 13 listopada. No nie wiem, czy to jest dobra data dla Cepiku. No i jeszcze dziennik pisze, że ten dzień może być pechowy dla minister cyfryzacji, bo jeśli Cepik okaże się, że jednak tradycyjnie coś tam zawali, coś nie ten tego, no to z kolei Anna Strażyńska może być zdymisjonowana. To dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Serial pod tytułem Niedziela... Czekaj, muszę sobie flamastrem na czerwono. Bardzo dobrze. Serial pod tytułem Niedziela wolna od handlu, ciąg dalszy, odcinek kolejny, dyskont na stacji paliw i sklepy osiedlowe, które obsłuży jeden samozatrudniony, to tylko przykładowe placówki, które będą mogły być otwarte w każdą niedzielę. Poprawiony projekt już nie jest projektem Solidarności, to projekt PiS, tak mówi szef Związku Zawodowego Piotr Duda. I dziś także więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Ciekawostka, że PayU będzie można płacić dzięki temu serwisowi na AliExpress, czyli konkurencie Allegro. Atak chińskiego Allegro to dziś w Rzeczpospolitej. Informacja ważna. No i jeszcze jeden pan minister, to Antoni Macierewicz, dziś w wywiadzie dla Rzeczpospolitej snuje plany, zapowiada i wyjaśnia. To Rzeczpospolita. Dziś polski rząd na ratunek pomnikowi Jana Pawła II. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że premier Beata Szydło włączyła się w ratowanie pomnika z francuskiej małej miejscowości Plemel w Brytanii, gdzie sąd zdecydował, że krzyż, który jest na tym pomniku, spowoduje, że ten pomnik musi zostać usunięty. Niemal natychmiast do sprawy odniosła się premier. Polski rząd podejmie starania, by pomnik naszego rodaka ocalić od ocenzurowania. Zaproponujemy, aby przenieść go do Polski, oznajmiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Gazeta Wyborcza na drugiej stronie komentuje sprawę. Premier Szydło nauczy Francuzów, czym jest wolność artysty. Nie bez złośliwości, dodaje PiS, chce ratować pomnik Jana Pawła II. A co z pomnikami Putina i Stalina, tego samego rzeźbiarza? Pyta Roman Pawłowski na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Na pierwszej Piotr S. nie przeżył. Zmarł w niedzielę po 10 dniach od 19 października, gdy dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Czytamy na pierwszej stronie Wyborczej. To był jego protest przeciwko złu, które dzieje się w Polsce, chciał nas obudzić. I dziś duży tekst także w dużym formacie. Przy okazji Wyborcza pisze także o brudnym mleku z Polski. Dwie osoby zmarły w Wietnamie po podaniu im antybiotyku produkowanego przez Polfetar Homin. Jeszcze kilka dni temu zapewniano, że wszystko w porządku, ale okazało się, że jednak nie. Ciekawy to tekst, aby uniknąć skandalu i wrócić z lekiem na wietnamski rynek. Ówczesny zarząd Polfy, bo rzecz miała miejsce parę miesięcy temu, daje wietnamskim importerom odszkodowanie w formie upustów cenowych o wartości 3 milionów złotych. Przeprowadza też własne badanie. Wychodzi, że jest czysty, ale ta rzecz, sprawa zmieniła nieco swoje światło właśnie niedawno. To jeszcze powiedziałem o wspomnieniach, no, o tym zbliżającym się święcie. W tym klimacie nieco, ale to zupełnie inny tekst. Dziś okładka Pulsu Biznesu, ciemna, czarna. Kościół wyznawców wirtualnej monety. Kilka tysięcy partnerów szuka w sieci klientów zainteresowanych wysokim zyskiem w Polsce i na świecie. Spółce X-Asset przyglądają się już i KNF, i UOKiK. Tekst przestrzegający przed tymi zakupami, przed tymi inwestycjami w wirtualną monetę. Dziś w Pulsie Biznesu. Fakt pisze o tym, że Niemcy nie chcą płacić za zamach. Chodzi o firmę transportową ciężarówka. Pamiętają Państwo zamach w Berlinie. Właściciel ciężarówki porwanej przez zamachowca nie może dostać odszkodowania. A w Super Ekspresie to już w ogóle nie rozumiem. Na pierwszej stronie Masa znów sprząta, tym razem mieszkanie. Można sobie zobaczyć, jak Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, sprząta swoje mieszkanie, jak ma w tym mieszkaniu. To może kogoś to interesuje. No, wyczyścił mafię, teraz czyści mieszkanie. No to trudno. No, rzecz naprawdę na jedynkę. Krystian Hanke, 227 Trójek. Tu już Państwo dopytują, czy o meczu czwartkowym cokolwiek będzie. Proszę bardzo. Takie pytanie, czy w obliczu zbliżającego się meczu kadry narodowej i kontuzji pana Roberta są rozważane jakieś transfery z drużyny Grzmoty Myśliwiecka do kadry narodowej bezpośrednio, bo odnieśliście kolosalne zwycięstwo w zeszłym tygodniu, a prasa milczy. Nie milczy. Nie milczy, proszę pana. Nie milczy. Chciałem jeszcze wrócić do meczu Trójki z Perlikami, bo to zwycięstwo nie przeszło niezauważone na zachodzie i tam szeroko prasa się rozpisywała. I na przykład kilka tytułów z Hiszpanii, Michał Gąsierowski, jestem gotowy do gry w Realu. Francja. Łukawski. Niech kibice Paris Saint-Germain zapamiętają to nazwisko, bo będą je często i głośno skandować. No i prasa włoska. Kim są ci wspaniali chłopcy, którzy ograli Perliki i czemu jeszcze nie grają w lidze włoskiej? Bardzo panu dziękujemy za ten przegląd prasy. 227 Trójek. No a czy te kontuzje Lewandowskiego to czasem nie jest taka dyplomatyczna trochę? Ale zobaczymy. A jeśli chodzi o Paris Saint-Germain, karne strzelam ja. Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut, 7. Trochę jeszcze porozmawiamy o zmianie czasu, bo z soboty na niedzielę zmienialiśmy czas z letniego na zimowy. Spaliśmy o godzinę dłużej, bardzo przyjemnie było. Tymczasem badania australijskich naukowców wskazują, że ludzie na całym świecie chodzą spać coraz później. Wszystko przez to, że rozregulowaliśmy sobie naturalny, biologiczny zegar. Nowoczesne urządzenia, komputery, smartfony i do tego praca na zmianę w konsekwencji powodują kłopoty ze snem. Mimo że powiększa się grupa sów, to jednak cały czas potrzeba nam skowronków, by ktoś upiekł bułeczki albo ktoś nas zawiózł rano do pracy. O której pan wstaje na poranną zmianę? To zależności, proszę pani. Pan Robert, kierowca miejskiego autobusu. 2:30, 2:50, 3:00. To w takim razie pan jest bardziej skowronkiem czy sową? Bardziej chyba skowronkiem. Czyli ta praca dopasowana do pana skłonności? Raczej coś trzeba w życiu robić, może w ten sposób. A ciężko tak się budzić o tej godzinie? No, ciężko jest. Trzeba się wcześniej kłaść, 6-7 godzina, żeby o 2:50 stać. Wszyscy powoli zmierzamy do tego, żeby stać się sowami. Profesor Krystyna Skwar-Łosońta z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ponieważ pod wieczór włączamy sobie laptop, włączamy sobie telewizor, włączamy sobie różnego rodzaju urządzenia, które emitują niebieskie światło. Niebieskie światło wyłącza melatoninę. Brak melatoniny rozregulowuje zegar i wobec tego wszyscy zaczynamy chodzić spać coraz później i mamy ochotę wstawać coraz później. I na przykład badania w Australii okazały, że młodzież szkolna powinna na podstawie tego, jak używa komputerów, laptopów, smartfonów w sypialni, powinna chodzi do szkoły nie na 8.30, tylko co najmniej godzinę później. Zwiększenie ilości zaburzeń snu, zwłaszcza w populacji ludzi młodych. Dr Wojciech Jernajczyk z poradni zaburzeń snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Takich, którzy używają na przykład komputerów w godzinach wieczornych, aż do momentu, gdy wchodzą do łóżka, a czasami jeszcze w łóżku. Wcześniej trochę starsze pokolenie oglądało telewizję w łóżku i to też nie było zdrowe. Występowanie tego zaburzenia charakteryzowało jednak późniejszy wiek. Teraz wśród ludzi młodych, licealistów, studentów, bezsenność jest coraz częstsza. Ale na nocy też się panu zdarza? Nocki raczej nie, tylko pierwsza i druga zmiana. Czy jest pan sową czy skowronkiem? Raczej skowronkiem. Pan Wiesław, ochroniarz. Raczej skowronkiem. A pracuje pan na nocy? Tak, tak. A jak się pan czuje i jak pan to wytrzymuje? Jak się czuję? No jest trudno, bo też mam dwoje małych dzieci, także jest na pewno duża ilość kawy. Jednak człowiek jest po tych 24 godzinach wyczerpany i jednak jest piasek w oczach cały dzień. Nie jest to najlepsze. Problem jest taki, że pracujemy na zmiany i jeżeli jesteśmy typem nocnym, czyli tą sową, to nasz organizm znacznie łatwiej to znosi, ponieważ po nocnej zmianie idziemy spać i dla naszego zegara jest w porządku. O tej porze możemy spać. Natomiast jeżeli ktoś jest skowronkiem i ma pracować i wstać wtedy, kiedy poszedłby spać i odwrotnie, każą mu iść spać wtedy, kiedy on, jego zegar biologiczny jest najbardziej aktywny, to jest nieszczęście. Czyli jeśli kolega mi mówi w pracy, słuchaj, ja nie mogę przyjść na tę zmianę bardzo wcześnie rano, dlatego że ja jestem sową. To nie jest fanaberia, to jest po prostu jego potrzeba fizjologiczna. Jego potrzeba fizjologiczna i wręcz w najnowszych publikacjach jest taka tendencja, żeby dopasowywać pory pracy do zegara, do chronotypu. Żeby nie iść wbrew temu, co ten organizm może, bo potem idą konsekwencje tego, co najróżniejsze. Zły sen, to są depresje, to są choroby. Przecież amerykańska agencja do spraw raka uznała zanieczyszczenie świetne i pracę zmianową jako jeden z czynników ryzyka raka piersi. I to już wiadomo. O zdrowy sen pytała nasza reporterka Anna Rokicińska. Eksperci zalecają, by dzieci kilka godzin przed snem nie korzystały z komputerów czy smartfonów. Dorosłym zaleca się to na godzinę przed pójściem spać, a to wszystko po to, żeby nasze skowronki troszkę jednak nie osowiały. dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jestem kompletnym zaprzeczeniem tej teorii, ponieważ czym ciekawszy film wieczorem, tym szybciej zasypiam. Pozdrawiam. My także. Pozdrawiamy. Chyba ma pan na imię Tadeusz. Urywki z kalendarza. Intuicja mi tak podpowiada. No dobrze, pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska. Tadzio, nie może tak być. Niech oni tam sobie szaleją. Ja rozumiem, że miałeś imieniny 2 dni temu. Ale to nie może być tak, że ty będziesz teraz szalał z kolegami. Niech oni tam sobie tak. Ty nie musisz. Nie, Tadzio, nie patrz na mnie swoim wzrokiem zbolałego małego pieska. Po prostu nie puszczę cię na... Niech oni tam obok w pokoju sobie imprezują, nie śpiewają tobie. Nie, ty nie musisz. Ty masz swoje... Ty nie lubisz przecież imprez. Panowie, Tadzio nie przyjdzie na swoje imieniny, ale panowie mogą... Panowie, proszę nie narzekać. To ja się zgodziłam na imprezę Tadzia tutaj w domu. Jest, prawda, wpuściłam panów, że panowie tutaj imprezowali, ale Tadzio będzie siedział we własnym pokoju, proszę. Nie, przyjdzie moment, to może ewentualnie przyjdzie. Proszę państwa, zróbmy tak. Kiedy się panowie uspokoją, to Tadzio przyjdzie. Słuchaj, zrobimy tak, jak w pewnym momencie, jak już oni się uspokoją, to wtedy ty pójdziesz, ja cię wtedy pozwolę pójść do pokoju do nich i ty jak powiedzą, żebyś ty przemówił z okazji swoich imienin, to możesz im powiedzieć, że w 1849 roku 30 października w Paryżu odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina. Rozumiesz? No to pomożesz i powiedzieć. Może też powiedzieć, że w 1864 założono miasto Helena. Wiesz? No, taka była sytuacja w Montanie. Miasto Helena. I jeszcze taka jedna rzecz. Możesz też im powiedzieć. No powiesz po prostu, wykażesz się wiedzą. Myślę, że będą zainteresowani, że w 1938 roku, 30 października, stacja CBS wyemitowała słuchowisko Orsona Wellesa Wojna Światów. No i wtedy powstała taka masowa panika wśród ludzi, którzy w New Jersey, którzy byli przekonani, że za chwilę będzie inwazja Marsjan. Wiesz, Tadzio? I ja mam wrażenie, że ci twoi koledzy tam w pokoju obok, to jest właśnie inwazja Marsjan. Mam wrażenie, że przeżywamy właśnie coś bardzo podobnego. Pięknie śpiewają. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, a to, co państwo słyszeli w tle, to był bardzo, bardzo gościnny udział kabaretu Hrabi. Panie i panowie, szwagier Kolaska u cioci na imieninach. No gwarno jak Sylwestra ruch. Radio i patefon gra na zmianę. Tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. Uciaci na imienina. Ja chciałem sprostować, że ja nie mam na imię Tadeusz, mam na imię Stefan, ale jestem fanem Tadeusza i jeśli uda mi się jeszcze raz uciec, to ja go chętnie przechowam. Pozdrawiam. Drugi niby z radia.